Allez-y comprendre Maca. Ah ah. Tango et anelinga na nini ni sa ho ho ho. Otambwisinga moto na baby motema, chéri yo yo yo. Oimelinga bolingo na zangi sotima. Yo yo yo, déception, les anges médicaments, la nia tobola na ye houton, ame mana yengambo, la hôpital au bamboya consa l'opération, yango et toboka kasena tomba ya sentiment, la nia tobola na ye houton, yazali malade. Moto na baby motema, chéri yo yo yo. Oi melinga bolingo na zangi sotima, chéri yo yo yo. Muto ya deception, ezanga medicament, na nyato bola na ye mouton. Ame mana ye gamo, na hôpital babo ya konsa l'opération. Na lobi na gai na kende na porte de lila na looking. singa inzoto na kukande Simtu mote mizwinde kanyate Anga oya gomezo makatae Yona potoe Samere langa ipapa Keba no fungola mongongo ya mabia lae Ayembe la yo Oga sentiment Freddy fungola kaina yo kae Matembe baby poison ki sentiment Oh mama Makalu kelanga kisina tibai Oh chérie Olingwe baby singa inzoto na kukate Oh mama Shiftu mote mizwinde kanyate Shit.